जजलपा जिगंगलिंगपुर अस नेपाल न्यूज रेडियो के जाजो निवाई निवाई ले नेपाल मण्डलय विभिन्न नखचख अले ज्या नापनाप नेपाल भाइट मकाटे निमित्त जैना देवी कन व्यक्ति पिनाप सहलय या ज्याख निवाई निवाई ले आकने पि फुटन लस जजलपा मर्गिसन ज्यू जजलपा हजुर आकन्द मफु जेठो अस्ट्रेलिया चुना आकन त एकदमै लुम्ना छौँ आकन यो नु नाटक त स्वे मर्या छौँ अहिले आकनी चाहिँ सन्यन मडोजिया चाहिँ यो के रेडियो सोर्ट अफिस आकने सन्यन यो चाहिँ रिक्वेस्ट सिना दिउजा चाहिँ छिनेवा यी ज्याजोले चाहिँ आकनी स्व त्याग निमित्त चाहिँ आकन सफुट यो डो ठाउँको नै आएको नि यो दिनचर्या चाहिँ हजुर ठाउँको नै आएको नि यो दिन गेज या छ दाइ हजुर ओ भाउजूपट्टि बिरामी खुवाला ठान अस्ट्रेलिया न फ्रिज अठिन जिया चौँ फुक्क अस्ट्रेलियावासी पि अस्ट्रे नेपाली बिच चाहिँ भाउजू चाहिँ सिक्टो स्वास्थ्य कामलाई नै याना चौँ ठान हजुर सुभा आएको न ठाउँको नै नु ज्याजो चाहिँ छु या दियो त्यो ठाउँको नै ठु नु ओल्ड ब्याङ्क यो चाहिँ अनि त्यो नाटक चाहिँ झि चाहिँ हाँस्य व्यङ्ग्य पाखेँ ओइल कि जनचेतनामूलक पाखेँ ओइ आगन पनि ठो थि नाटक छु न छि नेपालले चाहिँ योकै परिवर्तन जुवा छौँ डु जनचेतना जा जुवा छौँ डु अझ न नेपालले ठाउँको नै छ नि योकै जनचेतना अभाव जुवा छौँ डु ओके लागि चाहिँ आगन पनि चाहिँ ठु परिस्थिति न्यानित या चाहिँ गुजो चाहिँ छि नाटक त न्यान या दियो डु लोकतन्त्र डेमोक्रेसी देश स्ट्राटेजीमा डेमोक्रेसी मनुजिया जन्मजिया मनुजिया हो दबाब है चिचुमुचिया लम्पुमाले लोकतन्त्र डेमोक्रेसी नयाँ देश है यो विषयले जो देशमा चाहिँ जिल्लामा हरेक क्षेत्र थुए पला छ कि मिखा छ कि जो ज्या चाहिँ ठो नु पुस्ता युवा पुस्ता पिन्छला झे ठाउँको नै राजनीतिक ढाललाई चाहिँ खलाए म मरु जिन्दन ठो रेडियो चलाइब्लेन उके बारे चाहिँ यहाँ म मर्याङ होला अहिले ठो बुझे मजा चाहिँ ठो नपाए तारा चुन मर्या छौँ डु उके लागि चाहिँ देश त लानु राजनीतिक मायामा देश किन छ निकास वैमा हो उता चाहिँ सही रूपियाँ यङ्क्यो लागि चाहिँ आकन बिसा चाहिँ गुजो पहल या नाले जसे गुजो पहल या रे कभी कभी या वही जगह में कोने में जिला तुम जिम्मा तुम जिला स्टेट पर में जिला कोने में पूरा में पास का में जिला अच्छा तो था वो ना खुला हो में जिला या करना अच्छा वो आह वो होता है जाल चिंता में जो चल जो टाइम चल जो चिंता में जो जा मैंने मुझे मगर है वो ना अच्छा मैंने होता है जो ना मैंने अच्छा अच्छा तो ये कैसे शताब्दी थोड़ा ये कैसे शताब्दी है डेमोक्रेसी शताब्दी है शिक्षित मुझे तो चंदन ब्रेजी में संसार करी है शिक्षित मुझे तो चंदन ब्रेजी डेमोक्रेसी है जोर दी है अच्छा ये कहीं जोर दी है तो जैसे चंदन ग्री ग्री गन्ना सीटें ये पहले एक दिन सुसन ग्री स्टैलिन पहले एक दिन ग्री लेनिन ये पहले लेनिन सुसन ग्री देश अग्रगमन ले डेमोक्रेसी का कारण है अच्छा इसके लिए दादा योजना दे इसलिए इसमें हिंदी जो संविधान दे गया था मतलब तो हिंदी हिंदी बात जो है मिली था इस्लाम मिली होगा इस्लाम कानून दे गया था संविधान दे गया था इस्लाम जो है मिली था हिंदी मिली होगा अच्छा ईसाई में संविधान दे गया ईसाई जो है मिली था हिंदी मिली होगा इस्लाम मिली होगा अच्छा अच्छा कप्तान कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट में संविधान दे गया सोला वो कम्युनिस्ट जो है मिली था कप्तान कम्युनिस्ट जो है मिली था डेमोक्रेसी मिली होगा ना डेमोक्रेसी में जो थे टीवी का ये तो है हिंदू में भी इस्लाम में भी ईसाई में भी जैन में भी कट्टर कम्युनिस्ट में भी ठीक है कम्युनिस्ट में भी उदारवादी कम्युनिस्ट में भी डेमोक्रेटिक विचारधारा भी में भी राजावादी धागी में भी सबके बाद में भी जो सबके सबके भी टीवी जो है डेमोक्रेटिक टीवी जो है डेमोक्रेसी एक ही अलग है इवॉल्विंग सिस्टम जीवन के जैव ले मिस्टेक भी जिस नहीं है गलती जी नहीं गलती है सही चुका होगा जो पता लगे ना गलती जी नहीं तो सुधार लेना नहीं मुझे जी रहा है ना जैव ना ना मैं गलती क्या है तो मैं सुधार लेना सुधार लेना गलती जी सुधार लेना जी इवॉल्विंग सिस्टम और ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चरित्र स्वभाव की है अच्छा मेरे दावे रहे तो दादा गया पहले उठिया चीज नहीं होगा अशिक्षित जनता के कुछ दिखा से अब पुलिस जनता उनको अशिक्षित है तो यार जो भी मुझे हमारे खुद को नहीं जो खुद का साउ करी के जो उसको बराबर ये मेरा तैयार बराबर जो ला करोड़ों रुपये लगानी है ना करोड़ों रुपये बैंक के लोन का यार ब्याज चला छः छः छः बहुत बड़ा तैयार खेना उद्योग खुलाना चल चल चल मने ये अमेरिका हुआ विचित्र ताश मिटा अने क्या बोलूँगा दांत चुन चुन में आगे अमेरिका बराबर जी दिया मने जी रहा अजय वो पक्के न जी मखा अजय ये मुझे मेरे साथ वो बताया मेरे ठुके ला ठु ठु किस्मान चिसा वन फाइनल ला आज ठुके ला छि ठो अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया यको टनी जुल नेपाल गरीब जुल रिया चाहिँ सोचै नि तर जिबी न ठना युवा अवस्था वया अनन छि भ्रिज न्यानी डाइबिन वया चन गुल गुनी ल्या वन गो पि आज जिबिन ल्या वे माने जिम सुखन ना रस चाहिँ ठन आख्न धेरै छैन र बैंक लोन के जाय न थिन अठन निश्चित छ राखन जाय ठन मुनोट ठन टास जुवा मिटा चाहिँ दिन आठे मया मुआमुरु खल्ला चाहिँ दिन काटे मया सुन्थे डनाउने ज्यायै थ आखो बुन मन्दस आखो बुन हाक्न ज्याय त अन्नाजङ देश विकास जो नेपालले ओ याउ लागि चाहिँ अझन पहल मजुनी आउट जनचेतना याउ लागि चाहिँ गु किसमा उन्ना चाहिँ जनचेतना वइठे छ आक्ने विचार चाहिँ जोर दिए जो है थोड़ा हिसाब में थोड़ा क्षेत्र में अस्ट्रेलिया अमेरिका न विभिन्न माध्यम मीडिया न उयंग ठन जय नाचौपाले न किनाचौ डो वो सुपाले चौपी थी पास भाई बीच सिका काई ठेचौला कि गे छौ आखनी विचार स्कुल खोलेको होइन युनियन खोलेको होला स्कुल खोलेको युनियन खोलेको होला राजनीति आइसक्यो तिमीहरूलाई सिएमबाट बम्बे आइसक्यो भिटेबाट बम्बे आएर हेला उसलाई फोन मार बत्तीबाट युनियन युनियन भेमा तर युनियन जस्तै उद्योग भन्दा ऊ फुक्कै बन्दी हुन्छु बन्दी भयो कर्मचारी हकी कामदारी हो समिति हो हकी त्योलाई धारा बाँधेला त्यो कर्मचारी श्रमिक त्यो के भयो अरे हो मुन उद्योगमा ठुलो थियो ठुलो बिएमा त्यसको कम्पनी दिनुभयो ठुलो कम्पनी नेटवर्क गर्नुभयो ठुलो बिएमा गभर्मेन्टमा कडा नियम देखिमा युनियनमा बढियामा हेर्दा बढिया होला गभर्मेन्ट छ अरे गभर्मेन्टमा त्यो पनि ठुलो थियो ठुलो बिएमा ठुलो छोटो सुन्दर ठुलो बिएमा हेर्दा एक एमबीमा हेर एमबीमा सुविधा मिल्यो प्लस सुविधा हुँदा जस्तै जस्तै आरएनसी गाडीमा पनि आरएनसी त्यही नै सुविधा देखिन्छ ठाउँको नै ठजो ठजो परिस्थिति हो आफ्नो ढिया दुठे नाटो थियो अहिले आफ्नो ड्याडी थिएन छिउ दिए म बालाई चिनी छिसा आशा क्यामा ल अहिले बानालाई म अहिले छि मरङ कृष्ण दाजु झ्याप्दा नै निका छ नि दाजु ठाउँ छिउ दिए खोया छौँ ज्या आफ्नो मन न खोया छौँ डो लिप लिप आफ्नो अझ न निका दिरे चाहिँ आशा क्या खन म अहिले झि निन्न खन म आफ्नो नाप त्यहाँ चाहिँ झिठो अब राजनीतिक परिस्थिति भ्रिच टोडा चाहिँ आफ्नै जीवनी भ्रिच डुवाला मन किसिमज्यू आफ्नो दक्ष सुरुलाई छिन्यवा मे हाला दिने होला आफ्नो आफ्नो आफ्नो कला क्षेत्र चाहिँ सुरु चाहिँ छिन्यवा मे हाला दिने आफ्नो हजुर आफ्नो नेवामे अझ नै झिन्नो डो आफ्नो नेवामे नेपलाई छिउ नेवा कल्चर छिठो नेवा दिए एकदमै बालाउ पनि आफ्नो बयान नदियो डो नेर मस्त झिमी बाजा कना दियो बाख अझ र एउटै मेटो झुल अन उया चाहिँ दक्षिण काली अझ अझ मेटो अझ नेपले गुली छिथ्यो नेवाट्यो चाहिँ गुली चुहियो छिएर चाहिँ छो आशा डने अझ न ऊ कल्चर बचाइया फटास थन्जोमी विदेशी पिन्ड केना अझ न विदेशी त ठान नेपाल या चाहिँ छौ मेउ चाहिँ लयु आएस रोट्यु चाहिँ लन किन फुठे खन्डिया छौ डु अझ मेट अझ न आफ्नो हाला दिया न छौ डु अझ नु चाहिँ गजब पनि हो या छौ डु मेट हजुर मेट ए हजुर ठु झिन्युवा म्या कल्चरी म्या चाहिँ आखन चाहिँ हाँस्य व्यङ्ग्य पाखी चाहिँ गजब किसिम प्रवेश जुल अझ न आफ्नो चाहिँ थरी छिटो चाहिँ कम्युनिटी चाहिँ निका अलि ज्ञानवर्धक चाहिँ ज्याबिरियो आशा चाहिँ आ चाहिँ छिठो ज्याजोले चाहिँ अन्तिम अन्त्य अवस्था हो डो आखन झिठो अस्ट्रेलिया नाप चाहिँ चुनाव चोपी नेपाली अलि विदेशी चुनाव चोपी फुक्क नेपाली बिन्द चाहिँ छौ सन्देश बिमालीले चाहिँ आफ्नो गजब किसिम चाहिँ सन्देश बिहारी जुन नेपाल नेपाल चाहिँ बालाकी लागे अस्ट्रेलिया आघन्ट चाहिँ ठन्डा लाग्यो ड छौ मियो छौ न अनि न्याने मर्डर न्याने छैन आघन्ट चाहिँ ढियाडी मर्डर ठो छि अस्ट्रेलिया चाहिँ नेपाड चाहिँ नेपाड चाहिँ माया याई अलि नेवाड न माया याई तर चाहिँ नेवाई मचा बहुमा नेवा भएला छ नठन अस्ट्रेलिया बुइन चाहिँ कि इङ्ग्लिस भएसिनी कि त खे भएसिनी नेवा भए मसी अनि पिन्ड आग्न छु झि जनचेतना बिहारीला हजुर ठुला वैज्ञानिक देशन प्रोफेना बिङ्गुल छम छि सारण मचान न्याउ भाषा चाहिँ नआफ है अहिले सुमुनु न चाहिँ यो भाषा नहरो यो चाहिँ यो दिमाग छेलिरिया चाहिँ वैज्ञानिक देशन प्रोफेना बिङ्गुल नप चाहिँ छिठो इन्टरनेसनल चाहिँ झि नेपालले यो चाहिँ लिपिको नेपाल भाषा चाहिँ झि संयुक्त राष्ट्रसँगै चाहिँ डट्टै नाटो ध्यान आ ठाउँको नै हल्ला जोया चौँडो अनिवार्य चाहिँ आफ्नो छुट्याडीला रञ्जना लिपि ऊ छौ चाहिँ दुःख दुःखद अठे ख आ बिस्तार आफ्ना ढ्याडी छैन ठुकेन सकारात्मक सोच ओजे ऊ बिस्तार हान रञ्जना लिपि न छेला आइजे हजुर आफ्ना ढ्याडी थिएन यो को र संविधान मको न्यानलाव संविधान मुखु नेपाली लागि चाहिँ हिटकर चाहिँ संविधान वेमा रह्यो चाहिँ आशा चाहिँ ठौ ज्याझोले चाहिँ आखण्डमा बिदाका स्वादिष्ट नेपाली परिकार कार्यक्रम हल र क्याटरिङको लागि सम्झनुहोस् आमा रेस्टुरेन्ट Contract AMA Restaurant for Nepalese Cuisine, Function Hall and Catering Services. Address 19 King Street, Rockdale. Telephone number 028-065-2380. Mobile number 0452-593-352. के तपाईँ पैसा पठाउन र ल्याउन भरपर्दो माध्यम खोजिरहनु भएको छ वा मोबाइल खरिद गर्न अथवा मोबाइल मर्मत गर्नको लागि कुनै भरपर्दो स्थान खोजिरहनु भएको छ त्यसो भए सम्झनुहोस् एभरेस्ट कम्युनिकेसन एन्ड मनी ट्रान्सफर एभरेस्ट कम्युनिकेसन एन्ड मनी ट्रान्सफर आवर सर्भिसेस इन्क्लुड फिक्स एन्ड अनब्लक एनी फोन प्राइस बिडिङ ग्यारेन्टी आवर एड्रेस इज 504 प्रिन्सेस हाइवे रकडेल मोबाइल 0422-872-000. Telephone number 956-757-77. For your community news, views and business promotion, please contact us at 043-457-0379, Rajan Sharma, or email at info@oznepalnews.com. नेपाली आवाज रेडियो नेपाल न्यूज ठौई ज्याजो आकनबिन्द गठेता चित्त सल्लाह सुझाव या निमित्त छिगो इमेल एड्रेस ख अज नेपाल न्यूज 2@gmail.com हाक्नस कनिनादिस AUS अज NEPAL नेपाल NEWS न्यूज अज नेपाल न्यूज 2@gmail.com आकन बिन्दु सल्लाह सुझाव नाप हाक्न जी मेउ ज्याजोले सम मेम विशेष व्यक्ति नाप ल सहल या निमित्त वे उब्लेटाक आकन पि नाप बिदा जी आकन बिन्यु दिन भि जी मर्यु टुना आकन पि नाप बिदा सुबा I'm